Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sepera. Lokalna filia ISIS w Afganistanie przyznała się do zamachów w Kabulu. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym amerykańscy żołnierze. Zakończyła się polska akcja ewakuacji z Afganistanu. Do kraju samolotami przetransportowano ponad 1000 osób. Mamy najwyższą od paru miesięcy liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Wykryto ich ostatniej doby nieco ponad 250. To był najczarniejszy od dekady dzień dla Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. 60 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy, zginęło w podwójnym zamachu w rejonie lotniska w Kabulu. Napastnicy, powiązani z lokalną filią ISIS, wysadzili się w miejscach, gdzie tysiące Afgańczyków czekały, by móc wejść na lotnisko i ewakuować się z kraju. O reakcjach w Afganistanie i na świecie. Wojciech Cegielski. Afgańscy talibowie, którzy kilkanaście dni temu obalili rząd w Kabulu i przejęli władzę, oskarżają Stany Zjednoczone, że to obecność wojsk USA doprowadziła do wczorajszego zamachu. Gdy tylko obce wojska wyjadą, nie będzie już takich sytuacji. To wszystko stało się przez to, że są tutaj zagraniczne wojska. Mówił jeden z przedstawicieli talibów, Abdul Kahar Balki, w rozmowie z turecką telewizją. Zamachy potępili m.in. sekretarze generalni ONZ oraz NATO, a także Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy. Do przeprowadzenia zamachów przyznała się lokalna filia ISIS. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział odwet. 13 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w atakach, to pierwsi od półtora roku wojskowi USA, którzy ponieśli śmierć w Afganistanie. Wczorajsze ataki były też najbardziej krwawymi w Kabulu od wielu miesięcy, a dla armii USA najbardziej tragicznymi od dekady. W sierpniu 2011 roku 30 żołnierzy zginęło, gdy ich śmigłowiec zestrzelili talibowie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Organizatorów ataków w Kabulu piętnuje też polski prezydent. W najostrzejszych słowach potępiam haniebne ataki na lotnisku w Kabulu, które skutkowały dziesiątkami ofiar, wśród których są żołnierze amerykańscy, nasi sojusznicy, napisał prezydent na Twitterze. Polska jest wraz z przyjaciółmi z USA i Afganistanu, zapewnił Andrzej Duda. Polska zakończyła wczoraj ewakuację z Afganistanu. Samolotami przetransportowano do kraju blisko 1300 osób. W wywiadzie dla Polskiego Radia premier potwierdził, że udało się już ewakuować z Kabulu cały polski personel. Mateusz Morawiecki dodał, że Polska ma też zobowiązania wobec Afgańczyków, którzy współpracowali z polskim kontyngentem. Wobec naszych przyjaciół, jeśli mogę tak powiedzieć, należy tak powiedzieć, bo to osoby, które nam pomagały, czy jako tłumacze, czy jako służba wspierająca nasze działania dyplomatyczne na terytorium Afganistanu w zakresie wprowadzenia pokoju, ustabilizowania sytuacji. Dziś jesteśmy u końca tej misji, tej 20-letniej misji i tę ewakuację przeprowadzamy. A ostatni zamach pokazuje tylko, jak dramatyczna, jak trudna, pełna chaosu jest teraz i prawdopodobnie będzie w najbliższych tygodniach sytuacja w Kabulu. Polska akcja ewakuacyjna w Afganistanie prowadzona była od czerwca, kiedy zaczęły napływać informacje o ofensywie talibów. Z polskiego wsparcia skorzystali również obywatele Litwy, Niemiec i Czech. 251 nowych przypadków COVID-19 to najwyższa dobowa liczba od miesięcy. Zmarły 3 osoby. Czwarta fala zachorowań rozkręca się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dlatego tak ważne są te masowe szczepienia, byśmy jednak zminimalizowali ten wzrost zakażeń. Ostatniej doby wykonano ponad 37 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Estonia wprowadziła nowe ograniczenia. Do kina, teatru czy na siłownię będzie można wejść jedynie z certyfikatem covidowym. Władze Estonii przywróciły wymóg noszenia maseczek we wszystkich sklepach i komunikacji publicznej. Obowiązek ten dotyczy również osób w pełni zaszczepionych. Wyjątek stanowią jedynie dzieci poniżej 12 roku życia. Szef resortu zdrowia Tanel Kiik tłumaczył, że w placówkach handlowych, a także autobusach nie da się sprawdzić, czy wszyscy mają odporność przeciwko koronawirusowi. Trudniej będzie też wejść do innych miejsc, we wszystkich kawiarniach, restauracjach, gabinetach odnowy biologicznej i salonach kosmetycznych, w kinach, teatrach, muzeach, a także na siłowniach i w salach konferencyjnych. Wymagane są certyfikaty covidowe. Uznawane są zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W niewielkiej Estonii liczba osób, które chorują na COVID-19 od kilku dni znowu gwałtownie rośnie. Ostatniej doby odnotowano tam ponad 400 nowych zakażeń. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Polskie Radio najbardziej opiniotwórczym medium wśród nadawców radiowych. Tak wynika z rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. W lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcy ponad 2,5 tysiąca razy. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. A w rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. Program pierwszy Polskiego Radia zajął w lipcu 13. pozycję, awansując o 9 miejsc w stosunku do czerwca. Duży skok zanotowało również Polskie Radio 24, które w rankingu ogólnym spięło się o 10 pozycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę, mili państwo. Ostatni piątek sierpnia, oj taki październikowy, trochę pochmurny, choć synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień. Prognozowane są przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Na wschodzie i w Karpatach może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach, uwaga, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni. Podczas burz wiatr w porywach będzie dochodził do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy państwo, 6 minut temu minęła godzina 6. Ja wiem, że ciężko pokochać poranne wstawanie, ciężko nawet je polubić. Ale staniemy dziś na głowie, by uprzyjemnić państwu ten piątkowy poranek. Obiecuję. Thank you. takie rytmy mogą wyrwać się z łóżka całkiem skutecznie, drodzy Państwo. Obiecywałem, że ta wspólna pobudka będzie dziś przyjemna. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski. Pozdrawiamy Państwa serdecznie w ten październikowy poranek. Jeny, dlaczego to lato tak szybko nas opuściło w tym roku? Niech wróci jeszcze, w końcu i kalendarzowe, i astronomiczne, jeszcze przez około miesiąc. Winno być z nami głośno i stanowczo domagamy się powrotu lata. Ale póki co w takich okolicznościach przyrody, w ten ostatni wakacyjny sierpniowy piątek 27 sierpnia, rzecz uściślając, zapraszamy na audycję Pora na Trójkę. A dziś w programie powiemy między innymi o startujących w szkołach szczepieniach przeciwko COVID-19. Celem akcji jest zaszczepienie jak największej liczby uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak by zminimalizować ryzyko konieczności nauki zdalnej. No, po godzinie 7 zaś sprawdzimy, ile kosztuje tegoroczna wyprawka szkolna oraz jakie zmiany w zbliżającym się wielkimi krokami roku szkolnym 2021-2022 przygotowało Ministerstwo Edukacji. Przed 8 zaś porozmawiamy o rekordach. Drodzy Państwo, dziś bowiem mija 66 lat od wydania pierwszej księgi rekordów Guinnessa. Jakie Polacy mają osiągnięcia, bo mają ich sporo? No jak wypadamy na tym odcinku na tle innych krajów? Odpowiedzi na te pytania w kolejnych kwadransach i godzinach będziemy z Państwem dziś do 8.45. W międzyczasie mnóstwo doskonałej muzyki, od choćby takiej jak ten kawałek, grupa Hej. Zostawiamy strzałki, ślady. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. So nice lately, everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they want it down, but they got piątkowy poranek w Trójce, drodzy państwo, 18 minut temu minęła godzina 6. Kiedy byłem mały, nie lubiłem takich wyliczanek, ale dziś z kronikarskiego obowiązku sam muszę stwierdzić na antenie Trójki, wliczając ten piątek w tę wyliczankę do końca wakacji. 5 dni już nam tylko pozostało. Wiele dzieciaków naszych miliusińskich wyjazdy wakacyjne ma więc już za sobą. W dzisiejszej audycji skoncentrujemy się teraz na tym, jak ostatnie 2 miesiące spędzili mali warszawiacy. Ja jestem Franek. Miesiąc byłem nad morzem, 2 tygodnie na Mazurach. Byłem też na półkoloniach, na Wawelejku z bratem ciotecznym i bratem też. Byliśmy w takim ogrodzie zmysłów. Był, na przykład był smak, był dotyk właśnie, był węch, był słuch, był wzrok, oglądaliśmy różne rzeczy. Byłam na dziecię też u babci i poszliśmy z tatą nad rzekę. A i byłam jeszcze, jeździłam na konie. Leon, z babcią i dziadkiem spędziłem wakacje nad morzem. No, czasami padało, czasami nie, czasami ciepło. Ja jestem Antek. Ja byłam w Gdyni, byłam na Mazurach i w jakichś jeszcze wakacjach, ale już nie pamiętam. Nad morzem to ja pływałam łódką ogromną, skakałam do morza na 5 metrów. Byliśmy w kamperze, w domu, w apartamencie i w namiotach. Najbardziej mi się podobało to w apartamencie, bo były schody i mogłam sobie kopać na górę piłkę i mi zlatywała. Jak byłam na obozie, to na przykład chodziliśmy na baseny, poszliśmy do potoku i robiliśmy taką jakby ludzką tamę. Zawsze jak był czas wolny po obiedzie, to często wszyscy szliśmy na salę gier, bo tam na przykład odbywały się różne ciekawe rzeczy. Czasami można było spać w namiocie. No, działo się, jak słyszeli państwo. Pytanie więc, co z powrotem do szkoły? Co z tą rzeczywistością, która już za 5 dni zmieni się dla młodych ludzi o 180 stopni? Czy są chęci do nauki? Jeszcze nie mogę doczekać i ciągle się pytam mamy, kiedy mogę iść do szkoły. Nie mogę się doczekać, bo niektórzy to mają tak, że że cieszą się, że są wakacje, że nie będzie szkoły, a ja jednak chcę tam pojechać do tej szkoły już, bo mam tam dużo przyjaciół i lubię po prostu chodzić do szkoły. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do szkoły, ponieważ będzie w szkole podobno jakieś nowe super rzeczy i jak będziemy chodziły do szkoły, to od razu będzie zielona szkoła i jedziemy na zieloną szkołę. Na Mazury. No proszę, jak w stolicy dzieciaki czekają na nowy rok szkolny. Myślałby kto? No to sprawdźmy, czy tak też jest w innym mieście, we Wrocławiu. Czy i tam najmłodsi palą się do powrotu do szkolnych ławek, czy do 1 września gotowe są już wrocławskie szkoły? Tutaj na Wołowsku jest... bluza tak na zmianę. Tutaj też książki. Wszystko masz? Chyba tak. No jest fajnie. No bo wrócę do szkoły po tym, nie wiem, nie liczę. Ale na pewno minęło dużo czasu, odkąd nie byłem w szkole. Tutaj widzę, że też porządki ostatnie, przed nowym rokiem. Tak, przed nowym rokiem wszystko trzeba dopracować, prawda? Przygotowujemy się do powrotu do szkoły wszystkich uczniów. Małgorzata Fuglewicz, dyrektor technikum nr 15 we Wrocławiu. Dezynfekatory są właściwie na każdym piętrze w określonych odległościach od siebie. Maseczki dla zapominalskich uczniów będą? Tak, są na portierni. Jeśli ktoś nie dysponuje własną maseczką, to może tutaj uzyskać wsparcie. Nasza broń to jest praktykowanie tej prostej zasady DDM, dezynfekcja, dystans, maseczki. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Musimy być przygotowani na różne scenariusze, a więc rozpoczynamy stacjonarnie, ale gdyby się okazało, że liczba zachorowań wzrośnie, to wtedy będziemy przechodzić, być może lokalnie, na nauczanie hybrydowe, ale chciałbym z naciskiem podkreślić, że przejście na nauczanie zdalne, a zwłaszcza w pełni na nauczanie zdalne w skali całego kraju, to będzie absolutna ostateczność. Lekcje planujemy zorganizować w ten sposób, że każda klasa będzie miała przydzieloną salę, czyli w salach będą zmieniać się wyłącznie nauczyciele, a nie uczniowie. Wchodzimy do izolatorium. Tutaj będą trafiać chorzy uczniowie. Korzystaliście z izolatorium już w tamtym roku? Tak, w ubiegłym roku korzystaliśmy bodajże dwukrotnie z izolatorium. Na szczęście okazało się, że akurat ci uczniowie, którzy trafili do izolatorium, nie byli zakażeni wirusem COVID. Cieszymy się. No na pewno tak. Lepiej stacjonarnie niż online. Bo lubimy się spotykać i spędzać ze sobą czas. Cieszę się, że stacjonarnie. Więcej będą ograniczone na lekcjach. Trochę się cieszę. A trochę nie? No bo nie chce mi się wstawać rano. No, drodzy państwo, nowy rok szkolny za 5 dni, a my dziś w poranku powiemy jeszcze o tym, jakie zmiany nas czekają. Proszę być z nami. Trying to figure it out. Pora na trójkę. Szósta 30 na zegarach. Jean-Michel Jarre za nami. Przed nami dość chłodny piątek, jak na sierpień. Ostatni piątek tego miesiąca. Niestety deszczowy, pochmurny, choć mogą gdzieś pojawiać się przejaśnienia, ale będą królowały przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na wschodzie i w Karpatach może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem, a temperatury od 16 do 19 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Tak.

señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. 6:39 na zegarach. Prasowanie w Trójce. Zaglądamy do gazet, mili państwo. W piątkowy poranek zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Amerykanie pozostawieni w piekle. Na stronie 7 czytamy: z każdym dniem, z każdym kolejnym dniem ewakuacji z Afganistanu okazuje się, że ta ewakuacja jest coraz większą katastrofą. Stało się jasne, że nie wszyscy, którym grozi śmierć z rąk talibów, zostaną wyciągnięci na czas. Potwierdzeniem tych słów jest wczorajszy atak bombowy w pobliżu lotniska w Kabulu, w którym zginęło co najmniej kilkanaście osób, w tym dzieci. Ranni zostali m.in. amerykańscy żołnierze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiada odwet. Na z różnych źródeł wywiadowczych płyną ostrzeżenia, że w okolicach lotniska w Kabulu dojdzie do kolejnych ataków terrorystycznych, których celem będą m.in. tłoczący się tam ludzie, którzy wciąż chcą wydostać się z tego piekła. Więcej poczytają państwo o tym w Gazecie Polskiej Codziennie. Teraz już zmiana tematu, zmiana tytułu, przegląd sportowy. No i w końcu dobre informacje dla kibiców mistrza Polski. Legia Warszawa wraca do Ligi Europy. Mahirem Reali, tak się nazywa człowiek, który spełnia marzenia legionistów, który sprawił, że po ponad 4 latach na uboczu zespół z Łazienkowskiej znów zagra w grupie Ligi Europy. Mistrz Polski pokonał mistrza Czech. Aby więcej powiedzieć na ten temat i w pełni oddać obraz tego, z kim grała Legia, warto podkreślić, że mistrz Czech, a więc drużyna Slavii Praga, zajmuje 28 miejsce w rankingu UEFA. Legia w tym samym rankingu sklasyfikowana jest na 126 pozycji, a więc legioniści naprawdę pokonali wyżej, zdecydowanie wyżej notowanego rywala. Wyróżniali się m.in. Filip Mladenowicz, Artur Boruc, fantastycznie broniący w tym meczu, także jak i we wszystkich poprzednich po powrocie do drużyny z Łazienkowskiej. Świetny mecz także Artura Jędrzejczyka. Dziś o 12:00 w Stambule losowanie fazy grupowej. Mistrzowie Polski są w czwartym koszyku. Dziś o godzinie 12:00, no pewnie po godzinie 12:00 poznają swoich rywali w grupie Ligi Europy. Więcej o tym przeczytają państwo w przeglądzie sportowym. Z kolei Polska, Times.pl, magazyn na stronie 21, pisze o dentystce i rekordzie Guinnessa. Przez dobę będzie podciągać się na drążku. Paula Gorlo na co dzień pracuje przy dentystycznym fotelu. Prosto z pracy biegnie zaś na trening. Obecny, ustanowiony przez kobietę rekord Guinnessa w podciąganiu się na drążku, w ciągu 24 godzin wynosi 3737 powtórzeń. Przebić ten wynik, i to z nawiązką, planuje pani Paula, pochodząca z Suwałk, dentystka. Już 8 września podejmie to wyzwanie pod okiem kamer, a my, drodzy państwo, temat bicia rekordów Guinnessa podejmiemy dziś jeszcze przed godziną 8, bowiem dziś kolejna rocznica, drodzy państwo, 66. od wydania pierwszej księgi rekordów Guinnessa. Przed godziną 8 o tym rozmawiać będziemy, a w finale przeglądu informacja o pewnym wyjątkowym koncercie. To Super Express, strona 12, i zapowiedź koncertu, który odbędzie się w ramach 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu już 3 września. Szykuje się niezwykłe widowisko, na którym zostanie upamiętniony Krzysztof Krawczyk. Jak zapowiedział prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, dzięki nowoczesnym technologiom artysta pojawi się na scenie, zaśpiewa nawet duet z jedną z gwiazd, a gwiazd na scenie nie zabraknie. Trubadurzy, Enej, Kamil Bednarek, Anna Karwan, Kuba Badach, Ania Dąbrowska. Radiowa Trójka ma patronat medialny nad tym wyjątkowym wydarzeniem i koncertem, i w przyszłym tygodniu rozdawać będziemy wyjściówki na wszystkie dni Opola. Polecamy więc się państwa uwadze, polecamy ten koncert i festiwal, a kto chce więcej poczytać o tym magicznym koncercie, ten może dziś sięgnąć po Super Express. 6:44 na zegarach. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. But would that get us anywhere? Cause when we talk until we fight. And I know you'd love to bring your mother into all this. But she still thinks of us like a kiss. Goddamn, but when we talk. I could go run my mouth about you. Tell all my friends just to block you. And I seem single on the news. Yeah, I could go out and get a new trim. I let myself go, must admit it. I always care about you. No, we won't stop it. No, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my bad pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk all night. But would that get us anywhere? Cause when we talk until we fight. And I know you'd love to bring your mother into all this. But she still thinks of us like a kid. Usta 47 na zegarach. Wolę się zaszczepić. Akcja o takiej nazwie startuje dziś w dwóch szkołach średnich na warszawskiej Woli. O szczegółach już teraz opowie Państwu Barbara Góra. Przygotowania do akcji Wolę się zaszczepić trwały od połowy lipca, a wszystko po to, aby szczepienie rozpocząć przed pójściem uczniów do szkoły, mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz warszawskiej dzielnicy Wola. Pomimo okresu wakacyjnego udało nam się zebrać chętnych uczniów i otworzyć dwa punkty szczepień w szkołach. Celem akcji, którą rozpoczęliśmy w dzielnicy Wola już 15 lipca, jest zaszczepienie jak największej liczby uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak by zminimalizować ryzyko konieczności nauki zdalnej. Specjaliści przekonują, że szczepienie to najskuteczniejsza metoda przeciwdziałania ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Dr Paweł Doczekalski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powiedział, że to była tak zwana oddolna inicjatywa. Pomyśleliśmy razem wspólnie, że można by spróbować coś takiego zrobić. Analogicznie do szczepień w firmach, czyli szczepienia w szkołach. Pojechać do dzieciaków, do szkół, na ich terenie, w znanym, że tak powiem, środowisku, miejscu, gdzie oni często przebywają, i z grupą rówieśniczą, bo dużo łatwiej jest wtedy nawet jedno, drugie dziecko przekona do takiego szczepienia, albo po prostu, żeby to się jakoś stało trendy, modne. Zaszczepić się w ramach tej akcji mogą wszyscy, którzy tego nie zrobili do tej pory. Jeżeli dziecko przyjdzie z rodzicem, rodzic niezaszczepiony, do końca nie przekonany, spróbujemy go przekonać, też się uda zaszczepić, nie wiem, sąsiada, sąsiadkę, babcię, dziadka. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzin rodzinnych i z uczelni Łazarskiego namawia do zaszczepienia się jak najszybciej, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie należy czekać. Do uzyskania odporności właściwej potrzebne jest 5 tygodni od pierwszego szczepienia. Policzmy sobie, kiedy to będzie. To będzie wtedy, kiedy szczyt będzie czwartej fali, na przełomie października i listopada. Jeżeli zaczniemy się szczepić wcześniej, uzyskamy wcześniej, przed tym szczytem. To jest niezwykle ważne. Szkoły, mimo wyposażenia w środki ochrony sanitarnej, są szczególnym miejscem, gdzie koronawirus będzie miał dogodne warunki do rozprzestrzeniania się. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wzrost zakażeń w szkole nastąpi. Pytanie, jak będzie wysoki. Musimy wszystko zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować niebezpieczeństwo zakażeń. To jest dla dzieci, to jest dla rodzin, to jest dla nauczycieli, dla otoczenia tych dzieci i wszystkich innych osób. To jest też dla samej pandemii ważne, dlatego, bo wariantów będzie mniej, jak nie będą się rozprzestrzeniały również w tych młodych organizmach. Najnowsze modele rozwoju epidemii zakładają znaczny wzrost zakażeń już w drugiej połowie września, a pod koniec listopada dzienna liczba infekcji koronawirusa miałaby wynosić tyle samo, co w zeszłym roku. No, szczepienia będą dziś wykonywane od 16 do 19 w stołecznym liceum przy ulicy Obozowej 60, a jutro pomiędzy 9 a 12 w zespole przy ulicy Chłodnej 36 na 46. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, a więcej o szczepieniach poczytają Państwo na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. In tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tall. Defeated by you.